ځکه مولوی خالص صاحب موږ په دې خاطر انتخاب کړ چې مولوی خالص صاحب جهاد روحیه چې وه ډېره قوي وه، او انډیوالانو ټول دا نظر درلود چې باید مولوی خالص صاحب موږ د جهاد دغه په خاطر انتخاب کړو، د مشرتوب په خاطر انتخاب کړو، چونکې دی واقعي مجاهد دی. تاسو دلته خوشحاله یې که د جهاد په تاوده سنګر کې؟ نه صاحب، موږ دلته د مشکلاتو په خاطر راځو، د څو کم محدود وخت دپاره، یا د شلو شپو یا د میاشت دپاره. موږ هلته خوشحاله یو چې هلته وجنګېږو، د خپلو وړونو مجاهدینو سره یو ځای ودرېږو او د هغو سره جهاد وکړو یو ځای. د افغانستان د ازادۍ دپاره ستاسو په نظر کامیابه لاره کوم؟ افغانستان د ازادۍ د فارز موږ اولنۍ لار دا ده چې موږ ټول انتفاق و اتحاد سره وکړو، او د روسانو په مقابل کې یو موټی شو او وجنګېږو. په لار کښې د اسلام د افغانستان د سیاسي حل او د نجیب په باره کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان د سیاسي حل او نجیب په باره کې دا فکر موږ کوو، چونکې دوی مخکې دونده ضعیفه نه وه، اوس د دوی قدرت ډېر ضعیفه دی، او دوی غواړي چې مقصد مجاهدین په یو قسم په بل قسم خطا باسي، او د سو کیسې او سلسلې ورته سمې کړي، یا د پیسو په خاطر، یا د بلې بعضې مشرانو بعضې کیسې او سلسلې، یا د مجاهدینو په مابین کې بې انتفاقي وي، کیسه او سلسله واچوي. نو مجاهدین انشاءالله دا نظر لري تر هغه ساعته پورې چې روسان په افغانستان کې دوی به وسله کښېنږدي، او د روسان په مقابل کې به وجنګېږي. دا د دوی پلان چې کوم دی، دا غیر دا شیطاني پلان دی. کله چې افغانستان آزاد شي نو تاسو به څه کوئ؟ هر وخت چې افغانستان آزاد شي، کوم وظیفه چې مخکې خوا موږ درلوده، موږ هغه وظیفه قبوله لرو. بله. اوس ستاسو لوی مشکل څه دی؟ زموږ لوی مشکل دا دی چې د افغانستان مجاهدینو د امن نقل وسایل ډېر کم دي، او د دوی د سلاو مشکلات ډېر ضعیفه دي، چې دوی ثقیله سلاوې نه لري. ثقیله سلاو ته ضرورت لري، ځکه چې زه د هوایي شیانو ته ډېر ضرورت لري، او روسان چې دي په افغانستان کې فلحال خاص د هوایي قواو څخه کار اخلي. د عصمت مسلم په باره کې که څه معلومات لرئ راته ووایئ. عصمت مسلم په باره کې موږ دا معلومات لرو چې عصمت مسلم چې دی مخکې هم کوچونکي په مجاهدینو په دغه کې وو، اما طرفدار د هغو د مجاهدینو په پوش کې دی استفاده کوله، د دغه سره د لاسلیک د روسانو سره وو. فلحال دی خپل دغه ته ادامه ورکوي پوستو، او بعض کیسو سلسله، څوک د قوم په خاطر، څوک د پیسو په خاطر، څوک د څه شي په خاطر سره راجلبوي او خپل پوستو او دغه ته ادامه ورکوي. مګر انشاءالله د افغانستان مسلمان ولس د سره سر خلاصوي، نه د قوموی په خاطر، نه په بل خاطر، د سره درېږي. اوس کابل کې دی؟ نه صاحب، ما ته خو معلومات شته چې په کابل کې دی. زمان مصاحبه د افغانستان د اسلامي حزب د قندهار د ولایت د پنجوایي د ولسوالۍ د عمومي قمندان محترم محمد هاشم خان سره، چې دی د مولوي صاحب خالص د قمندې لاندې جهاد کوي. محترم ورور، خپل ځان مو معرفي کړئ. زما نوم محمد هاشم، د کندهار د ولایت د پنجوایي د ولسوالۍ د پشمل په منځکه کې زموږ جبهه ده. تقریبا دېرش کاله عمر لرم. کله مو په جهاد پیل کړی؟ کله چې ترکی کښېنستلی دی، وروسته هغه څخه موږ په خپل جهاد مسلحانه جهاد باندې شروع کړی دی، یا پیل کړی دی، بیا تر دغه نه وخت پورې موږ په جهاد باندې لګیا او بوخت یو. په افغانستان کې مو څه وظیفه درلوده؟ په افغانستان کې زه خپله متعلم وم، د احمدشاه بابا په لیسه کې په مکتب کې وم. تاسو د قمندې لاندې اوس څو کسان مجاهدین دي؟ تقریبا څلور سوه کسه، څلور نیم سوه کسه، تر پنځو سوه کسو پورې تعداد رسېږي. د خپلو لوی عملیاتونو څخه یو عملیات موږ ته بیان کړئ چې غټ عملیات تاسو کړئ. زموږ عملیاتونه خو نو اکثره وخت د کندهار په ولایت کې پر بعضو پوستو باندې، د کندهار د ښار او پر ولسوالیو باندې، خصوصا د پنجوایي پر ولسوالۍ باندې، د خاکریز پر ولسوالۍ باندې، او پر ډمبر سړک باندې د کتارو سره، چې مهم مهم جنګونه مو د پر ډمبر باندې د کتارو سره سوي دي، چې د حکومت ډېر کتارونه په هغو جنګو کې د منځه څخه تللي وو، ډېر وسایان په تلفات رسېدلي دي. تقریبا لوی اختر چې تیر سو یوه میاشت مخکې چې ډېره غټه قوه وه چې د پشملو منطقې ته راغله چې تقریبا یو دېرش ورځې پر هغه منطقه کې عملیات وکړي چې په هغه منطقه کې د شپاړسو تیارو څخه نیولې تر اتلسو تیارو پورې جټ او هلیکپتر د منځ څخه راغورځول شوي دي او یو تعداد ټانګونه د ټانګانو د مینو په ذریعه باندې د منځه تللي دي چې په هغه قوه کې ډېر نفر مردار شوي او د حکومت ډېر خلک د منځه څخه تللي دي. نه په دې جنګ کې زموږ سره ټوله د هغې منطقې ټول مجاهدین راسره شامل وو. د خپلو مجاهدینو او فامیل څخه مو د اوسه پورې څو کس شهیدان ورکړي دي؟ د خپلو مجاهدینو څخه مو تقریبا پنځه څلوېښت کسه پنځوس کسه الا تر شپېتو نفرو پورې زموږ د شهیدانو تعداد رسېږي. ستاسې په منطقه کې د جهاد وضع څنګه ده؟ نوښ په منځکه کې د جهاد وضع بیخي بالکل په صحیح معنا سره ده ځکه چې هلته د ټولو مجاهدینو اتفاق سره شته او کوم ځای چې عملیات کوي هغه لته د ټولو مجاهدینو یا د ټولو قمندانانو نظر تاییدېږي بیا وروسته هغه څخه هغه عملیات اجرا کېږي. ستاسې په منطقه کې د اشتي ملي څخه وروسته بیا روسانو تجاوز کړی؟ ډېر عملیاتونه روسانو کړي دي. تقریبا د دغه لوی اختر مخکې چې یوه بله ډېره غټه قوه وه چې د پشملو منطقې ته راغله چې د هغو دغې قوې د نورو قوو سره خاص توپیر خاص فرق یې درلود چې په دغه قوه کې ډېر قسم قسم توغندۍ چې هغه تر اوسه پورې د پشملو په منطقه کې نه وي استعمال شوي د روسانو سره ډېر ښه کامیاب عملیاتونه مجاهدینو وکړله چې په هغه قوه کې هم دغه روسانو تر ډېر سخت تلفاتونه ور واوښتله. د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د بیا راتلو په باره کې څه فکر کوئ؟ د ظاهر شاه راتګ افغانستان ته امکان نه لري ځکه چې دا ډېره لیرې خبره ده او ډېرو خلکو ته اوس وضع شوی ده خو بیا هم بعضې وخت چې د ظاهر شاه نوم خلک اخلي یا د ظاهر شاه راتګ غواړي هغه شاید د افغانستان د داخل د قمندانانو څخه نه وي هغه د لیه په مهاجرو یا نور داسې ارام خلک چې وي هلته واقعات د جهاد هغې نه وي ور معلوم نو هغه پخپله د ظاهر شاه غوښتنه کوي یا د ظاهر شاه راتګ غواړي. تاسو په قام څوک یاست؟ زه پخپله په قام باندې خوګیاڼی یم. د عصمت مسلم په باره کې څه معلومات لري او چیرته دی اوس هم د مجاهدینو په ضد جنګیږي که نه؟ بلې هو د مجاهدینو په ضد باندې نفر اوس هم ناست دی چې هلته یې خپلې پوستې جوړې کړې دي او دی پخپله په کابل کې د روسانو سره دی د هغو ملګری دی. څه علت چې عصمت مسلم روسانو ته تسلیم شو؟ دا خاص د روسانو یو پالیسي وه چې په ډېرو ډېرو پلمو باندې البته یې د ځان ملګری کړی دی. ستاسو په منطقه کې د ارتزاقي موادو نرخ څنګه دی؟ فصلونه کېږي او که نه؟ نه صاحب زموږ منطقه چې ده تقریبا دا مخکې پنځه کاله خلک یې د هغې منطقه څخه ټوله مهاجر شوي دي هلته چې هغه کښت کرونده هم داسې په ډېر تکلیف باندې کېږي او چې هغه په ډېرو پیسو په ډېرو دغو باندې چې بیا مزدورانو یا داسې خلک چې وي هغه ډېر دغه غواړي نو فقط دغونې قدر یې کړي دي چې هغه خپل کښت کرونده یا هغه دغه شنې درختې نه دي ځینې وچې شوي او نور کښت کرونده چندانې حاصلات کم شی نه لري. ستاسو لوی مشکل څه دی؟ زموږ لوی مشکل هم فقط د لارو مشکلات دي چې دا روسان همیشه د دغه لارو باندې دغه کوي عملیاتونه کوي او راته پټېږي دا چې لار هم ډېره اوږده ده بعضې مشکلات په مخ کې شته د مجاهدینو چې په هغه باندې مجاهدین د ورځې دغه تګ نه شي کولی د شپې د خوا څخه روسانو ته هغه منطقې راپورونه معلومات شاید ترلاسه کړي وي یا لري نو بیا دوی راځي هغه منطقې نیسي او مجاهدین چې ناوه بره باندې ورسي بیا دوی حمله باندې کوي او هغه مجاهدینو ته کم تاون نه رسوي نو زموږ لوی مشکل په افغانستان کې هم دغه د لارو مشکل دی. ځینې بلوچان څه موده مخکې د پاکستان څخه تللي دي هغوی په کومه منطقه کې دي او د مجاهدینو په ضد جنګېږي که نه؟ بلې خاص تاسې د ګزارې ځای خو د دې هغې مرکزونه یا قرارګاوې د بلوچانو هغې چې دي هغه ډېرې دي خو پخپله په دغه کې په دغه کوه کې چې ما مخکې وویل چې تقریبا د یو لوی اختر در مخه د پشمولو منطقې ته راوتلې وه، بلوڅان هم په دغه کوه کې د روسانو سره ملګري وه. نور ولایتو خاص معلومات نشته، راته خو په کندهار کې زیات یې، هغه هم د میدان هوایي شاوخوا ته یې د دوی کورونو او ځایونو قرارګاوې دي. تاسو مجاهدینو او مهاجرینو ته څه پیغام لرئ؟ موږ و مجاهدینو ته او مهاجرینو ته یو د اتحاد او اتفاق او په لوی خدای باندې توکل او د جهاد ارزو لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ مصاحبه د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د وطن قومندان سره چې محمد حنیف نومیږي او د قندهار ولایت د خاکریز د ولسوالۍ عمومي قومندان دی او اوس فعلا زخمی هم دی. محترم قومندان صاحب، لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما مدانی پیاده خاکریز د ولسوالۍ عمومي قومندان د کندهار د ولایت. محترم قومندان صاحب، د ثور د کودتا څخه مخکې مو څه وظیفه درلود؟ مخکې مو زمینداری درلوده، د زمینداری کار مو کاوه. ووایاست چې د څه احساس له مخې مو په جهاد پیل وکړ؟ د ترکې د منځ د وروسته په شپږمه میاشت موږ په جهاد لاس پورې کړی دی. علت دا و چې دوی خو دغه و دوی د ورس نمایندګان په دې نسبت موږ جهاد شروع کړی دی. ستاسې د قومندې لاندې اوس څومره مصالح مجاهدین کار کوي؟ اوس ما در قومنده لاندې 2500 کسه مجاهدین مصالح دغه کوي، کار کوي، جهاد کوي. تاسو سره اوس څه نواصله موجوده ده؟ زموږ سره اوس اوانونه دي، کلاشنکوپونه دي، یا داشکې دي، یا راکټونه دي، یا دغه دي اشتادګان دي. تر اوسه پورې ستاسو جبهې څومره شهیدان ورکړي؟ زموږ جبهې تر اوسه پورې به تقریبا 15 کسه شهیدان ورکړي او 10 کسه ټپیان. ته کله او څنګه زخمی شوې؟ زه د ارغنداب په ولسوالۍ کې یو غټه محاصره چې د برېښنا په نامه وه، هغه پر موږ باندې په ارغنداب کې راوګرځېدل. په هغه محاصره کې زه زخمی شوم او 10 کسه به تقریبا نور یا زخمیان یا شهیدان راسره سي. د خپلو لویو عملیاتونو نه یو غټ عملیات وایه چې د جهاد کې کړی وو؟ هغه هم د دې ګشت صدا ده د روژې و دې خواته د لوی کوچني اختر په میاشت کې چې دا غټه قوه پر ارغنداب باندې راوګرځېده، په دغه کې بېخي غټ عملیات چې تقریبا 10 به ټانګه د بین تللي او 300 دغه ورسان و او داخلي عسکر تسلیم شوله او یو ضربه د منځه تللي مردار شوي. څو میله د غنیمت اسلحه تاسو لرئ؟ زه په خپله به 10 میله لرم. په مرکز کې د ارتزاقي موادو مشکلات څنګه دفع کوئ؟ یعنی د اوړو، غنم او نور مشکلات؟ هغه نو موږ څه په بیه رانیسو، څه یو د بلې لارې څه پیدا کوو، یا یو څه کومکونه دوتر راسره کوي لږ. خپل مریضان څنګه تداوي کوئ په داخل؟ هغه نو داسې کوو چې دلته لږ داسې یو ډاکتران یې کم ضعیفه نه، د هغه د لارې څه لږ تداوي په کوو، یا د دغه لارې څه پاکستان ته رارسوو. ستاسو د منطقي وضع جهادي وضع څنګه ده؟ یعنې ډېره صحیح ده، ډېره تکړه ده، ډېره پر مخ باندې ځي. د نجیب الله د اشتی ملي په باره کې څه فکر کوئ؟ چې دا دوکه ده او که رښتیا وایي؟ یا دا موږ دوکه بوله او نه موږ په دې کې چورت والی دي، نه ورته دغه څه متوجه شوي. دا د دوی وکار خپل جهاد هم ادامه ورکوي. د عصمت مسلم په باره کې څه فکر کوئ؟ چې هغه چیرته ده او د مجاهدینو په ضد جنګیږي که نه؟ د هغه په ضد نو نور موږ ته معلومات نشته، او ځینې وخت کومک خو دغه کوي د ټپیان چې د سیرات یې یو دغه ټپیان د مجاهدین ده بالا نو وازه موږ ته نه ښکاره کېږي، خو تا دفتره کې نه دی راته معلوم سوی چې آیا ته څنګه کار کوې، خو د مجاهدینو سره چندانې مخامخ کېږي نه. د نورو حزبونو مجاهدین ستاسې سره هلته یو ځای په جهاد کې برخه اخلي؟ هو مومي دا یوه مخصه داسې په انتفاق، موږ په کندهار په ولایت کې بس په یوه انتفاق کومک وو او جهاد سره کوو. ستا لوی مشکل څه دی؟ زما لوی مشکل نو د صلاح د خوا او یاد داسې دی و د یو نور مهمات وو د ولو د دې د خوا څه مشکلات لرو. زمان مصاحبه د محترم ورور قمندان صاحب لال محمد خان سره چې دی د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ د افغانستان د ملي اسلامي محاذ عمومي قمندان دی. محترم قمندان صاحب لطف وکړئ. زه لال محمد قمندان د ولایت هلمند د نادعلي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دېرش کاله عمر مې دی. کله مو په جهاد پیل کړی؟ جهاد د اته پنځوسم د لسمې میاشتې په اول شروع کړې. په افغانستان کې مو مخکې څه وظیفه درلوده؟ په افغانستان کې مو مخکې دوکانداري کول. ستاسو د قمندانۍ لاندې اوس څومره مجاهدین جهاد کوي؟ زموږ د قمندانۍ لاندې تقریبا یو نیم سل نفر جهاد کوي. تاسو د اوسه پورې څو کس شهیدان ورکړي؟ موږ خپل زما خپل د فامیل له کوره پنځه نفره مې شهیدان ورکړي او بل د جبهې مو شل نفره دېرش نفره زیات کړي. دوه یو مې ورور پکښې کړو، دوه ورونه، یو تاج محمد نومېدی او یو پیر محمد نومېدی. دا مې ورونه و، جبې مې خوندې وې او مقصد یوه مور پکښې. تاسو د خپلو لویو عملیاتونو څخه یو عملیات موږ ته بیان کړئ. موږ خو عملیات پر اول په مرجع کې پر کمبانې عملیات وکړي چې په هغه کې یو لک اتلس زره کود مقصد تسلیم کړی او نور هم داسې وویشت میله سلا یې غنیمت ونیول، دوه درې ماشینه و داسې څه شیان. اول عملیات مو دا وکړي، بیا مخکې مقصد د خانشین ولسوالۍ عملیات وکړي، هزارجو داسې و مومند په مشترک ډول د مجاهدینو د مقابل ته. ستاسو په منطقه کې د مجاهدینو وضع څنګه ده؟ بالکل ډېره صحیح ده او ډېر ښه په ښه ورورګلوي سره د کفر په مقابل ګرځم مردي اتحاد دی. د نورو مجاهدینو سره ستاسو ارتباط څنګه دی؟ د هر تنظیم یا د هر جبهې سره موږ ښه تعلقات لرو او ډېر ښه د اسلامیت په لارې سره روان یو هر وخت. ستاسو په منطقه کې مکتب او دوا او ډاکټر شته که نه؟ بلې، څوک هر جبهه څوک ډاکتران لري او مکتبونه هم نشته. کله چې تاسې د کوټې څخه د خپل ولایت دپاره جهاد ته ځئ، تاسو په لار کې د څه نوو مشکلات سره موږ چې د کوټې څخه ځو خپل ولایت ته سرت د تیارو او د پیاده اوسه په عذاب د مشکلاتو په خاطر، ځکه چې هغه کمینونه نیسي او زموږ منطقه ډېره هواره ده چې موږ وسایل نه لرو چې د هغه په مقابل خپل د ځان استفاده وکړو. د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه خان د بیا راتلو په باره کې څه فکر کوئ؟ موږ دا مقصد هر څوک چې وي موږ په دې خوشحاله یو چې مسلمان یو واقعا په افغانستان کې یو قدرت واخلي. ولې مسلمانان پر راټول شي، خو موږ د هیچا مخالفت نه کوو ځکه چې مسلمان یې د اسلام په جامه کې معلوم دار. ستاسو لوی مشکل څه دی؟ موږ ځکه چې نورو مشکلات خو پیلا نه لرو، یو د هوا دپاره او بل یو اندازه د زراعتي چند خواست مقصد پس پاتې. د یو ځوان او مجاهد قمندان په صفت ستاسو پیغام مجاهدینو او مهاجرینو ته څه دی؟ زموږ پیغام دا دی چې مجاهدین ورونه او ټوله سره اتحاد و انتفاق سي او د کفر په مقابل کې یووالی ښکاره کړي. په دې دومره تنظیمونو کې تاسې ولې د پیر صاحب تنظیم اختیار کړ؟ پیر صاحب یو دغه سړی دی، بېطرفه سړی دی، ځکه چې په افغانستان کې هر چا ته حق ورکړی دی، حقوق یې ورکړی دی، موږ د ده په دا خطر د ده لاس نیولی. زمان مصاحبه د محترم مولوی سلال محمد خان څخه چې دی د فراه د ولایت د فراه رود د ولسوالۍ د افغانستان د اسلامي ملي محاذ عمومي قمندان دی. محترم مولوی صاحب لطفاً خپل ځان معرفي کړئ. السلام علیکم، زه مولوی لال محمد یم د فراه د ولایت د فراه رود د ولسوالۍ عمومي قمندان د غونډې روحاني په نام محاذ ملي. کله مو په جهاد پیل کړی؟ په هغه وخت کې مو په جهاد پیل کړی دی چې مثلا ترکې کودتا وه، د اولې شپې څخه تر اوسه پورې واقع موږ په جهاد الحمدلله مشغوله یو او جهاد کوو تر ورځ تر قیامت پورې. په افغانستان کې مو څه وظیفه درلود؟ مدرسې، زمینداری و مدرسې و په کندهار کې وم. آیا تاسې په طول د خپل عمر کې کله بندي شوي یاست او که بندي شوي یاست علت یې څه و؟ موږ په ګرد زه په خپله په ګرد عمر کې ګواکي 9 کاله د کندهار د سرپوزې په محبس کې په نسبت د بېجابۍ چې حکومت ګواکي اعلان کړی وو چې بېجابۍ پورته کېږي، بیا عالمان یې په مقابل کې ودرېده. ګواکي موږ 9 کاله بندیان سو د پیر مولوي صاحب په وسیله سره. آیا دا رښتیا ده چې روسان اماکن مقدسه لکه مسجدونه، زیارتونه، دیني مدارس هم رانوي؟ ډېر په سترګو مو هم لیدلی دي، په غوږو مو هم اورېدلی دي، او ټوله دنیا هم وایي چې مسجدونه وایي رانوي، شهرونه وایي رانوي، او کلي و ټوله ګواکي افغانستان یې بهورد کړي. مسجدونه ډېر دي، نو داسې خاص مسجدونه د خپل فامیل څخه مو څو کس شهیدان ورکړي دي؟ موږ د قومي څخه او د مجاهدینو څخه تقریبا 15 کسه شهیدان ورکړي دي. د خپل فامیل څخه مو شهیدان نه لرو، د اکا زامن خوریې ناشن شهیدان شوي دي. اوس تاسو د قوماندې لاندې څو کسه مجاهدین جهاد؟ موږ الحمدلله 1200 کسه ګواکې مجاهد لرو، تقریبا 250 کسه مسله دي، دا نور غیر مسله دي. د خپلو لویو عملیاتونو څخه یو عملیات راته ووایاست. موږ تقریبا دا اوس عملیات ګواکې د اسد پر دوهمه باندې، د پراه مرکز ته، د شولګا پر پوسته باندې تقریبا 240 مجاهد ورغلي دي. په دې کې عملیات کړي دي، 15 ټانګې سوي دي، او 28 کسې ګواکې مردار کړي دي، او 15 کلاشینکوف ګواکې تسلیم سوي دي. مجاهدینو ته درې عسکر ګواکې الان اوس په دفتر کې دي، او هغه راپور هم ګواکې نن او پرون راغلی دي. ایا ستاسو په منطقه باندې د اشتی ملي څخه وروسته حکومت بیا تجاوز او بمبارد کړی؟ موږ پر حکومت باندې ګواکې پر قریو باندې بمبار کړی دی، پر ښار باندې مثلا اوالی باندې کړی دی. مقصد ګواکې قریه خرابې کړی دی. داسې دنیا ته معلومه ده ګواکې په داسې ده اوس کې تقریبا درې ورځې یا څلور ورځې کېږي د حزب اسلامي زموږ پر منطقه د کاروانګا د چکاو پر منطقه باندې دوه موټره ګواکې شورویانو سوي دي په نامه د محمد اعظم، یو قومندان د حزب اسلامي، او دوه کسه نور د اکا زمن په شهادت رسېدلي دي. اوس خو په ازادو سیمو کې حکومت لاس نه لري، هلته یعنې په ازادو سیمو کې د مقامي خلکو او مجاهدینو فیصلې څوک کوي؟ د مجاهدینو فیصلې ګواکې په خپله عالمان مجاهدین کوي په منطقو کې او په غرو په جبهو کې. ستاسو په منطقه کې د جهاد وضع څنګه ده؟ الحمدلله زموږ هر تنظیم چې دی ټوله په اتفاق په اتحاد په یوه سنګر کې ګواکې جنګ کوي. د افغانستان د پخواني بادشاه محمد ظاهر شاه په باره کې څه نظر لرئ؟ موږ هغه څوک غواړو چې هغه د خدای او د رسول د مذهب پایبند وي او د ټولو ملت خوښ وي، هغه زموږ خوښ دی. په منطقه کې د ارتزاقي موادو نرخ څرنګه دی او آیا مواد پیدا کیږي که نه؟ زموږ په منطقه کې غنم 10 پاوه، 11 پاوه تقریبا په 100 افغانۍ دی. زموږ مجاهدین ګواکې اقتصادي مواد ډېر ضعیفه دي. په دا تقریبا 3 میاشتې تر مخ ګواکې شوروویانو قوه راغلی وه، زیات و کم 9 زره ټانګه چې مثلا هغه قوه بیا کندهار ته راغله، چې ګرد دنیا ته معلومه ده زموږ د منطقې درمندان او مثلا غنم چې نه ولو سوي ټوله ګواکې وسوله، ډېر اقتصادي ضعیف دی. آیا تاسو په خپله منطقه کې مکتب، دیني مدارس او شفاخانه لرئ؟ موږ ګواکې موږ په منطقه کې مکتبونه ټوله نړېدلي دي، هیڅ مکتب نشته او شفاخانې تقریبا موږ ګواکې ډاکتران لرو په مرکز کې، په مجاهدونو کې تقریبا اوس هم یو ډاکټر ګواکې فارغ سوی دی د جهاد روغتون څخه په نامه د عبدالرشید اومین سته، چې ګواکې د مجاهدو سره او د سلا سره ولاړ چې خپل مرکز ته خپل معاملات وکړي. ستاسو لوی مشکل څه دی؟ زموږ مشکل دا دی چې موږ ګواکې د چکاو د کاروانګا پر سیمو ته یو چې دا لوی لین ګواکې پر موږ باندې تیر سوی دی، او اکثره قوا د شوروي څخه کندهار ته او نور منطقو ته راځي. ګواکې موږ دا مشکلات لرو چې موږ اسلحه سکیله هیڅ نه لرو، مهمات مو ډېر کم دي، اسلحه مو ډېره کمه ده، نفر مو بیخي ډېر دي، تر حد جد ډېر دي. د دې ځای څخه ستاسو د منطقې پورې څو ورځې لار ده؟ زموږ د دې ځای څخه زموږ د منطقې تقریبا 10 شپې شوندروز ده، چې مانا اوه موټر وي انشاءالله رسېږي په 10 شوندروز کې، چې لار فارغه وي، او که پر لار فارغه نه وي په میاشتو کې هم نشي رسېدلی. ستاسو غږ د افغانستان جهید علماو ته څه دی؟ موږ د علماو څخه د ملت څخه د تنظیمو څخه اتفاق او اتحاد غواړو چې په مقابل کې د شوروي د دشمن وجنګېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ مصاحبه د محترم عبدالباقی خان د افغانستان د ملي اسلامي محاز د قندهار ولایت د دامان د ولسوالۍ د عمومي قمندان سره. محترم قمندان صاحب، لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالباقی، قمندان د کندهار د ولایت دامان د ولسوالۍ. کله مو په مقدس جهاد پیل کړی؟ په مقدس جهاد موږ هغه وخت پیل کړی دی د ثور د انقلاب پر اوومه میاشت باندې چې دوی په سیاسي بندیانو شروع وکړه، یا یې زموږ په زمین شروع وکړله چې بزګرانو وضعیت یې ورتقسیماوه، مځکې ورکولې، موږ په جهاد شروع. ستاسو د قمندې لاندې اوس څو کسه مجاهدین کار کوي؟ د قمندې لاندې اوس 350 کسه مجاهدین کار کوي. تاسو سره څه نوه اصلحه موجوده ده؟ زموږ سره اصلاح، زکویکان، شکیر، 82 کلاشینکوپونه، وسط راکټان، دغه سلاوې موږ موجوده لرو. د خپلو لویو عملیاتو څخه یو عملیات راته ووایه. لوی عملیات څه چې سږ کال د برات په میاشت کې قوه راغلې وه، شنه نریسه پر دغه قوه باندې چې د میدان هوایي وه مخته ولاړه وه، موږ عملیات پر وکړ د توغندیو په اثر چې په دغه ځاګې کې 40 دانې ټانکونه او موټران موږ وسوځله، او په میدان کې توغندۍ ومشتلې، دوې دانې هلیکوتر، یوه دانه مایک تیاره وسوځله. تاسو سره په دې عملیاتو کې د نورو تنظیمونو خلق هم و؟ د سیاب خلک راسره وه، د معاذ نور ګروپان راسره وه. دغه عملیات موږ شپږو ګروپو په ګډه کړی. ستاسو په منطقه کې ځمکې کرل کېږي که زراعت فعال دي؟ زموږ په منطقه کې بعضې ځایونه چې د حکومت څخه لرې دي، هغه زراعت پشکې کې شته چې حکومت ته نږدې دي، هغه څوک نږدې نه پرېږدي، نه سي ورکړلی، هغه سکوت دي. دوا، ډاکټر او مکتبونه څنګه؟ مکتبونه سکوت دي، دوا او ډاکتران موږ دی په معمولي شکل ډاکتران لرو چې هلته دی کم علاج کېږي، او زیات زخمیان موږ پاکستان ته راوو. د عصمت مسلم په باره کې څه وایاست چې هغه اوس چېرته دی؟ عصمت مسلم په باره کې چې اوس خلک بعضې خلک وایي چې اوس مسکو ته تللی دی د درو میاشتو لپاره. آیا داسې اورېدل کېږي چې ځینې بلوچان د قندهار ولایت ته تللي او هلته د مجاهدینو په ضد عملیات کوي؟ تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ بلوچان چې د کندهار دغه ته تللي وه، په دغه قوه کې موږ په خپله د دغو بلوچانو سره جنګ کړی دی، په جده مو لیدلی دی. په ملجات کې 14 کسه بلوچان ګرفتار سوه د مجاهدینو په لاس، چې د بعضې کسانو څخه پزې پرې سولې، د بعضې څه لاسونه پرې سولې، وریله یې کړه شورویانو ته. چاپسین ځوانان وه، 10 کلني وه، 15 کلني وه، هغه یې مړه کړه. د دې بلوچانو مشر څوک دی؟ د دې بلوچانو مشر یعقوب خان نومېږي. ستاسو لوی مشکل څه دی؟ زموږ لوی مشکل غټه ثقيله سلا ده، چې د تیارو څخه موږ زیات مشکلات لرو. ستاسو غږ د مجاهد په صفت نړیوال ته موږ غږ د مجاهد په صفت نړیوال ته دغه چې موږ مجاهدین ټوله انتفاق او اتحاد سره وکړو، جهاد ته دوام ورکړو. سږ کال هم د نورو کلونو په شان لوی عملیات په نظر کې لرئ؟ و سږ کال موږ داسې نظر الرحمن الرحیم. زموږ مصاحبه د محترم حاج صاحب سیر احمد شاه سره، چې دی د زابل د ولایت د شهر صفا د افغانستان د ملي اسلامي محاذ عمومي قمندان دی. محترم قمندان صاحب، لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. زما نوم سید احمد شاه، زابل د ولایت شهر صفا د ولسوالۍ قمندان. ما خپل ځان تاسو معرفي کړئ. محترمه، کله مو په جهاد پیل وکړ؟ موږ خپل جهاد په هغه وخت کې چې د ترک کودتا مابین ته راغلله، موږ خپل جهاد شروع وکړه، او تر اوسه پورې مو په جهاد کې خپله برخه اخیسته. په افغانستان کې مو څه وظیفه درلود؟ په افغانستان کې مو مخکې د جهاد څخه زموږ وظیفه خپل روحاني وظیفه وه، چې هلته موږ خپل د قوم مشري پر غاړه باندې درلوده او زمینداري مو درلودله. ستاسو د قمندې لاندې اوس څو کسه مجاهدین کار کوي؟ زموږ د قمندې لاندې اوس تقریبا د ګروپو سره 200 نفر مو سره کار کوي. تاسو د خپلو مجاهدینو څخه او د خپل فامیل څخه څو کس شهیدان ورکوي؟ موږ د خپلو مجاهدو او په شمول د خپل فامیل سره تقریبا لس بیا د 15 نفر پورې تعداد لري. د خپل لوی عملیات څخه عملیات ماته بیان کړی غواړم. زموږ کوم عملیات سوي شر سپادر سوالي د جلدک تر هر پسې مکی دوه درې ځله داسې عملیات سوي دي چې ټنګونه او موټران سوځل سوي دي چې تر اوسه پورې دغه اثر اوس هم باقي پاتې دي. موږ چې یو ځل سوي دي په سنه شپېته کې وو انشاءالله چې هغه وخت کې موږ یو ښه ټینګ عملیات وکړ چې په هغه کې ټنګونه موږ مبني وو چې تر اوسه پورې هغه ټنګونه پاتې دي. او تقریبا څلور پنځه ټنګونه او موټران ډېر وسوځل سوي او ډېر نفر مردار سوله نفر د دوه سوه هم زیات وله او ټنکي سم ګر سو مسه د خبرو نور نفر هم ډېر د مابني ولاړه موټران هم په غنیمت ونیول سوه. او یو عملیات چې مسه کال نه پنځوس کې وو چې هغه ډېر ښه عملیات وو چې سلام عملیات ډېره کمه درلودله هغه کې هم یو کاروان د مابني وسوځي تقریبا پنځه دېرش موټر هم سوځلي. ستاسو په منطقه کې کښت کرل کېږي که ځمکې فلج؟ زموږ په منطقه کې ډېرې